Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ibadetlerinizi kabul eylesin. Allah Subhanahu ve Teala birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi artırsın. Uhuvvetimizi güçlendirsin. Aramıza nifak, fısk, günah sokmasın. Bizlere sıhhat, afiyet versin. Bizlere, eşimize, çocuklarımıza iman, hidayet nasip etsin. Evimize bereket versin. Bekarlara salih, saliha hanımlar nasip etsin. Akıbetimizi hayır eylesin. Cennete giren, cennette cemali gören sanlı kullardan eylesin. Evet, dünkü sohbetimizde, bugün kaç oldu Ramazan? 13 oldu değil mi? Rabbim Subhanahu ve Teala ibadetlerimizi boşa çıkarmasın. İşte geldi, işte gidiyor. Hayırla geçiyor. Var mı oruç tokanan? Ne kadar rahat değil mi? Allah'a hamdolsun. Çünkü ruhla tutuyorsunuz, bedenle değil. Beden tutsa çoktan iflas edersiniz. Evet kardeşlerim, dün Cibril hadisini işlemiştik. Cibril hadisinde iman ve İslam'da kalmıştık. Bugün inşallah hadisin devamını işlemeye devam edeceğiz. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. La kim kestirdi kafanı senin öyle la? Lan? Baban mı? Lan yumurta gibi çıkmış bebeğin kafaya. Allah. La güneşte geçse mahvolur ya. Hacamat yaptır. Kardeşlerim, hadis-i şerifte insan kılığına giren dıhiyetil kelbi aleyhissalatü vesselama sorduğu soruların yanında aslanım benim. İslam ve imandan sonra önemli bir soru soruyor. İhsan nedir? İhsan önemli kavramlardan bir tanesidir kardeşlerim. Sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni her yerde görüp gözettiğini bilmendir. En önemli meselelerden, konulardan, kavramlardan bir tanesidir. İnsan sapabilir, nefsine uyabilir, boş, lüzumsuz işlerle uğraşabilir, günaha girebilir veyahut düşüncesi onda suluk edebilir. Her ne olursa olsun ihsan kavramını hatırladığında kendisini bir gözetleyen, kendisini her halükarda gören ve kendisinden sudur eden hal ve hareketleri denetleyen birinin, yani bir zatın, yani bir ilahın olduğunu bilen birisi kendisine ne yapar? Çeki düzen vermeye çalışır. İhsan çok önemli. İhsanı kaybeden, yani bunun ağırlığını hissetmeyen birisi imanı zayıflamaya başlar. Biliyorsunuz ahirete imanın, Allah korkusunun artmasıyla ahirete iman artar. Allah korkusunun zayıflamasıyla da ne yapar? İman zayıflar, bağlar, çürümeye başlar. İhsan da böyledir kardeşlerim. Kişi günah işliye işliye Allah Azze ve Celle'den ne yapar? Uzaklaşmaya, sırt dönmeye ve Rabbini unutmaya başlar. Yani ihsan zayıflamaya başlar. Hatırladığı anlarda döner ama unuttuğunda artık günahlarıyla baş başadır ve Allah Azze ve Celle'nin o Rabbini unutan, Rabbinin de unutturduğu insanlar gibi olmayın ayetine inşallah Rabbim bizleri muhatap etmez. Demek ki İhsan hakikaten bir Müslümanın hayatında nedir? Çok çok önemli bir yeri var. Düşünün, tanınmayan bir yere gittiniz. Değişik bir ortamdasınız. Çalışıyorsunuz veya işverensiniz veya geziyorsunuz. Artık her neyse, ne yapmak zorundasınız? Hangi halde, hangi şartlarda, kimin yanında veya yalnız olursanız olun, Allah Azze ve Celle'yi ne yapmak zorundasınız? Her sözde, her işte, her amelde razı etmek zorundasınız. Eğer bunu unutursanız, razı etmezseniz, gazabına müstahak amel ederseniz, bu sefer Allah'ın gazabı da, azabı da ne yapar? Hak olur. İşte İslam'ı, imanı koruyabilmek için ihsan çok şeydir. Önemli bir şeydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar sen onu görmesen de o seni görür diyor. Sonra adam peki diyor kıyamet ne zaman kopacak? Biliyorsunuz İslam dini geldi geleli, peygamber daveti oldu olalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep dünyanın akıbetinden, sonundan bahsetmiştir. Yani bir gün bu yaşantı ne yapacak? Sona erecek, bitecek. Artık hesap başlayacak. Yani biz buna kıyamet diyoruz. Kıyametin kopması diyoruz. Gelen Aleyhisselatü Vesselam'a kıyamet ne zaman kopacak diye bir soru soruyor. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Diğer öğretilerde ne öğretilmişti? Kıyametin vakti ancak Allah'ın ilmi dahilindedir. Allah Azze ve Celle bunu hiç kimseyle ne yapmaz? Paylaşmamıştır. Ve Aleyhisselatü Vesselam da verdiği cevapta ne diyor? Bu konuda soru sorulan, soruyu sorandan daha bilgili değildir diyor. Öyleyse alametlerinden haber ver deyince Aleyhisselatü Vesselam da Rabbimin kendisine bildirdiği alametleri ne yapıyor? Bir bir söylemeye başlıyor ki 10 ders anlatsak bu alametler ne yapmaz? Zor biter. Ki daha önce bunun derslerini birer birer ne yaptık? Yaptık. Güneşin battığı yerden doğması, Yecüc Mecüc kavmi, Deccal kıssası, İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, Mehdi'nin zuhuru, Müslümanlarla kafirlerle savaşın olması, Müslümanların galip olması, yeryüzünde İslam'ın hakim olması, ölümün çoğalması, insanların ne için neyi öldürdüğünü bilmemesi ve bunun dışında birçok şeyler, fitnenin, fesadın had safhaya gelmesi, o kadar çok alamet var ki kardeşlerim, hemen hemen sanki bugün bu alametlerin hepsi zuhur etmiş, sanki kıyamet tepemizde gibi ne yapıyor? Bir hal arz ediyor. Düşünün, bir herhalde dabbenin çıkması kaldı. Bir yerden dabbenin çıkması, insanların işte alnına mühür vurması, kafire kafir, Müslümana Müslüman demesi. Herhalde bunun dışında hemen hemen her şey ne yaptı? Zuhur etti. Bakın yeryüzüne. Hemen hemen her tarafta bir kan, her tarafta bir ateş, her tarafta ne var? Bir zulüm var. Kimse kimseyi ne için öldürdüğü nedir? Meçhul hale gelmiş. Bugün öyle yerler var ki ta kabirlere kadar gidip kalkın da biraz da biz yatalım diyen topluluklar haline gelen yerler var. Bu da gösteriyor ki kıyametin birçok alametleri ne atmış? Zuhur etmiş. Fırat'ın suyu kesilecek, orada insanlar ne yapacak? Savaşa tutuşacak. Bugün Orta Doğu'daki savaş, şu son andaki savaş, buradaki Fırat'ın altındaki altından dağ için yapılan savaştır. Yani birçok zuhur, mesele Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır. Ve yine alametlere bakıyorsun, Kabe'nin som altından olan kapısı ne yapacak? İki Habeşli çarpık köle tarafından çalınacak diyor. İslam alimleri Suud geçen krala kadar bu bir temsilidir. Elbette ki Kabe Allah'ın ilk kıblesidir. Orası Müslümanların hac yaptığı yerdir. Elbette ki kapısı da altın kıymetindedir diyerek bunun mecazi olduğunu söylüyorlardı. Ve kapı da altın değil, tahtadan işlemedendi. Ama bundan önceki yönetici kapıyı tuttu, ne yaptı? Som altından, aynen hadiste geçtiği gibi, hem de som altından yaptı. Demek ki bu mecazi değil, hakikaten çalınacak bu. Şimdi nasıl çalınacak? Kabe'ye son bütün milletin Arafat'a çıktığı günü gidin, bir tane langulu var mı Harun? Hiç kimse yok. Kabe'nin biliyorsunuz bir örtü meselesi var. Arife günü örtülerini, eski örtülerini çıkarırlar. Yeni örtülerini koyarlar, iplikleriyle böyle asarlar ki sabah bayram namazında mı açıyorlar onu? Allah alem. Ha, bir gün sonra. O an Kabe bomboştur kardeşler. Yani yok kapıyı onarayım, yok şöyle yapayım, hikayesiyle kapıyı gene götürürler. Yani normalde çalınamaz dersin, yani mantık almıyor. Ama oraya gidince hele ora haç günü, yani Arafat günü bu olur. Ki yalan söylemesi mümkün olmayan Allah'ın Resulü söylemiştir ki o kapı çalınacak. Başka kıyamet alametlerine bakıyorsunuz, bir bu değil. Kabe'nin diyor kerpiçleri bir bir sökülecek, orada ot bitecek, orada yaban güvercinleri ne yapacak? Benim çağırıyorum. Bulaşağıdan mı lazım? Ha, tamam. Yaban güvercinleri diyor orada ne yapacak? Yuva yapacak diyor. Sahabe şaşırıyor. Yani Kabe Müslümanların en kalabalık olduğu yer. Böyle bir yani değerini nasıl kaybeder? Otur ya. Otur sen Yaşar abi. Olmaz olmaz. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam şu Kabe'nin kapısıyla Makam İbrahim arasında insanlar diyor alçak oğlu alçak birine diyor beyat ettiklerinde işte bunlar olacak diyor. Ve düşünün şimdi oranın idarecisi buraya kimse giremeyecek. Burada bir daha haç olmayacak dese kim gidebilir? He? Kimse yapamaz. Kimse hiç olmaz zaten. Ve hadis devam ediyor. Medine'de çobanlık yapan biri çoban diyor. Sürüsünü diyor otlatırken yolunu şaşıracak. Ve Medine'ye Mescid-i Nebevi'ye gelecek. Bakacak ki diyor mescidin içi vahşi hayvanların barınağı olmuş. Aslanların, kaplanların diyor. Demek ki İslam bu kadar ne olacak kardeşler? Fitne, fucur, fesat girdiğinde bu durumlara da ne yapacak? Düşecek. İşte bunlar da nedir? Kıyamet alametlerindendir. Başka İslam hakim olduktan sonra İsa Aleyhisselam indikten sonra Yecüc ve Mecüc fırkası büyük bir fitne olacak. Onlar da yeryüzünden yok olup gittikten sonra Allah Azze ve Celle yeryüzünde iman ehli hiç kimseyi bırakmayacak. Ruhlarını kabzedecek ve insanlar yeryüzünde hayvanlar gibi çırılçıplak çiftleşirken kıyamet onların üzerine kopacak diyor. Genç yaşlanacak, hamile çocuğunu doğuracak ve yeryüzü hallaç pamuğu gibi diyor sarsılacak. Her şey dümdüz olacak ve Allah takdir ettikten sonra insanlar tekrar yeryüzüne ne yapacak? Dirilecek, mahşer yerine doğru gidecekler diyor. Evet, Cibril hadisi hakikaten dinin hemen hemen tamamını, konularını, ana başlıklarını alan hadislerden nedir? Bir tanesidir. Bütün Müslümanların bunu ezbere bilmesi, hatta ezberi bırak öğrenmesi, madde madde üzerinde düşünüp dinini güzel temellere ne yapması, oturtması gerekir kardeşler. Allah hepimize hayır ihsan etsin. Hayırda yarışan ve hayırda hareket eden, Allah'a Müslüman olarak kavuşanlardan eylesin. Evet, başka bir rivayete geliyoruz. Enes anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Maide suresi 101. ayetiyle Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey sormamız yasaklanmıştı. Bundan dolayı biz de kapıya bakardık. Acaba bir bedevi gelse de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir soru sorsa da biz de dinimizi öğrensek derdik diyor. Bir defasında şehrin dışından bir adam geldi. Ey Muhammed, gönderdiğin elçinin bize anlattığına göre Allah tarafından gönderildiğini söylüyormuşsun. Aleyhisselatü Vesselam, evet elçim doğru söylemiş. Adam, semayı kim yarattı dedi. Aleyhisselatü Vesselam, Allah yarattı karşılığını verdi. Adam, yeryüzünü kim yarattı diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam, Allah yarattı karşılığını verdi. Adam, yeryüzüne şu dağları kim dikti diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam, ancak Allah karşılığını verdi. Yer ile semayı yaratan, yeryüzüne dağları diken, Allah adına söyle, seni Allah mı gönderdi bize? Aleyhisselatü Vesselam, evet karşılığını verdi. Sonra adam, yine bize gönderdiğin elçinin dediğine göre gece ve gündüz olmak üzere günde 5 vakit namazın bize farz olduğunu söyledi. Aleyhisselatü Vesselam, evet doğru söylemiş. Bunu bana Allah emretti buyurmuştur. Yine senin bize gelen elçin dediğine göre mallarımızın da zekatı varmış deyince Aleyhisselatü Vesselam, doğru söylemiş karşılığını verdi. Adam, seni gönderenin aşkına söyle, sana bunu Allah mı emretti diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam, evet karşılığını verdi. Adam, bize gönderdiğin elçinin dediğine göre her yıl Ramazan ayı boyunca oruç tutmamız gerekiyormuş dedi. Aleyhisselatü Vesselam, evet doğru söylemiş karşılığını verdi. Adam, seni gönderenin aşkına söyle. Sana bunu Allah mı emretti? Aleyhisselatü Vesselam, evet karşılığını verdi. Adam, bize gönderdiğin elçinin dediğine göre imkanı olanların hacca da gitmesi gerekiyormuş. Aleyhisselatü Vesselam, evet doğru söylemiş karşılığını verdi. Adam çıkarken şöyle dedi. Seni hakla gönderene yemin olsun ki bunları ne eksik yaparım ne de fazla yaparım. Sonra dönüp gitti. Aleyhisselatü Vesselam, eğer şayet bu adam dediğini yaparsa cennet ona haktır buyurmuştur. Evet, hadisimiz bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu bir mecliste bir adamın gelip bazı sorular sorması, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da ona ne yapması, karşılık vermesi ve o adamın da aldığı karşılıklar üzerine çekip gittiğini anlatan rivayetten bir tanesi. Evet, rivayete şöyle bir bakıyoruz. Biliyorsunuz ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Resul'a çok şey sormayın. Sonra emir iner de yapmazsınız da azaba uğrarsınız. Geçmiş ümmetlerin helakı peygamberlerine çok soru sormaktan geçiyor diyor. Burada çok soru sormaktan kasıt şu, gereksiz, emredilmiş, yapmanız gereken bir meselede irdeleyip de yapamaz hale gelmeyin manasında. Yoksa soru sormayın değil. Çünkü dinde öğrenmenin kaynağı sorulardır kardeşlerim. Ama doğru sorulardır. Mesela Bakara suresinin ismini almasına ismini aldığı kıssaya baktığımızda Allah Azze ve Celle İsrailoğullarına bir sığır kesmelerini ve onun bir parçasıyla maktüle dokunulmasını, o ölünün kendisini kimin öldürdüğünü söyleyeceğini söylüyor. Ayet çok açık değil mi? Net. Ne diyor İsrailoğullar? Sorular başlıyor. Erkek mi olacak? Dişi mi? Boyu ne olacak? Kilosu ne olacak? Boynuzlu mu olacak? Boynuzsuz mu olacak? Rengi ne olacak? Uyruklu mu? Sekili mi? Neredeyse kesemeyecekler diyor. Güç yetiştiremeyecekler. İşte bu tür soruları İslam ne yapıyor? Yasaklıyor. Ama bakın, ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir şey öğret ki ben bunu yapayım ve bununla cennete gideyim ve bu mevzuda başkasına bir şey sormayayım diyor. E bu soruya can kurban. Böyle bir soru ne yapılıyor? Yasaklanmıyor. İşte burada da Enes diyor ki radıyallahu anh, biz diyor artık korktuk çünkü herkes rastgele soru soruyordu. Soramıyorduk, artık kapıya bakıyorduk. Bir bedevi gelse de bir sorsa, çünkü bedevi nasıl sorar? Patır kütür sorar. Evet, burada olsaydı gösterirdik şu arkadaşımız gibi diye, ama şu an teşrif etmedikleri için bir şey diyemiyorum. Bakın burada da adam geliyor. Senin diyor bize elçin geldi. Şimdi elçi gittiyse, elçi kimden gitmiş? Aleyhisselatü Vesselam'dan. Yani elçiyi yalanlama, gönderen de yalanlama manasındadır. Adam çıkıyor, geliyor, teker teker güzel de dinlemiş, güzel de anlamış ve giden davetçi onlara ne yapmış? Şu İslam'ın deminki işlediğimiz hadisin binasını anlatmış. Namaz, oruç, hac, hepsi var mı? Zekat var. Güzel anlamış mı? Anlamış. Ve diyor ki, bunları diyor sana kim emretti? Hani bugün yalanlıyorlar ya, Muhammed kendi çıkardı, şöyle etti aleyhissalatü vesselam. Bu hadiste de saf, temiz bir şekilde anlama gayretiyle sorulan ve verilen cevaplar da çok net. Evet, bunu bana Rabbim emretti. Yani Allah ne dediyse ben de size ne yaptım? Onu öğrettim veya elçime de onu emrettim, git onu anlat. Yani aynen Muaz'ın Yemen'e gittiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Aynen hadisin bak bir değişik versiyonu. Onları neye davet et? Allah'ın birliğine. Tuttular mı? Günde beş vakit namaz olduğunu söyle diyor. Yerine getirdiler mi? Zenginden al, fakirine malda zekat olduğunu söyle. Ve zekatı da orta bir maldan al, mazlumun ahından sakın diyor. Aynı hadisin değişik bir nedir? Versiyonudur. İşte burada bir değişiği şu, adam duruyor, başka bir rivayeti ziyadeliklerini de söyleyeyim kardeşler, Bukhari'de Müslüm'de gelen. Başka var mı? Hepsinde mesela namazı söylüyor aleyhissalatü vesselam. Adam diyor ki peki bu günde beş vakitten başka var mı? Hani tesbih namazı, rabite sünnetler, işte abdest namazı, işte tahiyyatül mescid namazı var oğlu, var bazı, nafile ama. Aleyhissalatü vesselam diyor ki dilersen nafile diyor. Orucu anlattığında başka var mı? Dilersen nafile. Yani şu Ramazan ayı gibi farz olan, tutmamız gereken var mı? Dilersen nafile diyor. Ve aleyhissalatü vesselam sözünü bitirince adam giderken ne eklerim ne de çıkarım. Ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Eğer bunu tutarsa, sözüne de sadık kalırsa cennet ona kalktı. Demek ki kardeşlerim, bunu yerine getiren, bu emirleri yerine getiren bir adam daha fazla bir şey yapmıyorsa, sen niye yapmıyorsun deme hakkına da sahip değilmişiz. Bak, bir bu çıkıyor. İkincisi, İslam bütün insanları kuşatan bir din ve kıyamete kadar geçerli olan bir din. Bugün vakti olan insanlar var, Müslümanların içinde insanlar var. Yani nafile kılabilecek, Allah'ı toplanıp zikredebilecek, dini halkalar oluşturabilecek, Kur'an öğrenecek yerler var, halkalar var. Ama kardeşlerim, bugün yeryüzünde üç tane Müslümanın bir araya gelemediği, Allah diyemediği, Allah'ın adını anamadığı, bir Allah'ın sakalını bırakamadığı, bir kadının tesettüre giremediği, hacca gidemediği, çocuk bile yani evlenemediği, çocuk sahibi olamadığı, kafirlerin zulmettiği yerler yok mu? Yani dinde bir hüküm oldu mu? Bu her yerdedir. Yani öyle bir yerde bir Müslüman sadece farzı bile yerine getirmesi nedir? Onun için yani çok özveridir, çok zor bir şeydir. Burada rahat içinde insan belki yerine getirmiyor ama öyle yerde nedir? Çok sıkıntılı bir yerdir. Mesela hacca gittiğimde görmüştüm. Çinli talebelerin sakalının olmadığını görmüştüm. Yanımdaki arkadaş demişti ki, sordum ona niye bu çocukların sakalı yok, hem bu okulda okuyor. Hocam dedi, burada okuyup gittikleri orada belli olursa direkt kafalarına sıkıyor, öldürüyorlar diyordu. Burada işçi gösteriyor okul bunları, mezun olacakları sene bunlar tıraş oluyor. Güneş de o tıraş yerini yakıyor ki sakal bıraktıkları belli olmasın. Yani orada işçiymiş muamelesi görsün. Yoksa kafalarına sıkıyor diyordu. Yani düşünün, biz belki burada rahatız. İslam'ı bir şekilde de olsa yaşayabiliyoruz ama hiç yaşayamayan neler var? Yerler var. Bakın bu hadis onlar için nedir? Çok çok önem arz eden rivayetlerden bir tanesidir. Hatta kafir olan bir yerde, korkunun olduğu bir yerde namazı yürüyerek binitli, binitsiz ve imayla ne yapabilirsiniz? Kılabilirsiniz. Rahata çıktığınızda ise Allah'ın size bu kadar genişlik, kolaylık sağladığı için ne yaparsınız? Allah'a hamd edersiniz. Bu da Bakara kaçtı? 238 miydi? 39 muydu? Evet. Bu rivayetimizde bununla alakalı çok önemli bir meseleyi anlatan rivayetlerden bir tanesi. Kardeşlerim, İslam zorluk dini değil. İslam fıtrata ters bir din değil. İslam insanın İslam'a muhtaç olduğunu anlatan bir dindir. İnsanı İslam'a bağlayan bir dindir. Bakın, bir adam geliyor, namaz kılmak istiyor ama kafası kalın. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber de bu sana ne yapar? Yeter diyor. Veyahut ayete bakıyorsun, hadise bakıyorsun, ayakta kılamayan oturarak, oturarak kılamayan imayla ne yapabiliyor? Namaz kılıyor. Unuttun mu? Hatırlayınca kıl diyor. Uyudun kaldın mı? Kalktığında kıl diyor. Bayıldın mı? Ayıktığında ne yap? Kıl diyor. Yani İslam sana her türlü kolaylığı ne yapıyor? Sağlıyor. Bu da neyi gösteriyor? Bu senin ibadetlerde daim olmanı ve bu ibadetlerin de sana her türlü güzelliği sağlaması. İşte burada da adam, ben bunları yaparım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da işte bunu yapan da ne yapar? Cennete gider diyor. Kardeşlerim, her şey zıttıyla kaimdir. Yani hayrı buysa yapmayanın da neyi var? Bir cezası var. Yani Ramazan orucunu tutan bir insana Allah Azze ve Celle ne diyor? Yani namaza bir on veririm diyor. Şuna şunu veririm. Haccı mebrursa anasından doğduğu gibi tertemiz yaparım. Ama orucun şeyi nedir? Benim diyor. Oruç benim diyor. Benim için aç kalıyor diyor. E şimdi böyle büyük bir mükafat var, tutmayanın da, inkarı demiyorum bak, tutmayanın da bile bile kasten bir tutmayanın da bir diyor melek gelir, şöyle bakın çengeli takar, ta kulağına kadar yırtar, sonra ağzı kan revan, adam çığlık içinde, bu yanıya gelir, şuraya takar diyor, buraya kadar yırtar, ağız kan revan içinde, adam çığlık içinde, bunun azabı böyle ne yapar? Devam eder. Aleyhissalatü vesselam işte bu benim ümmetimden olup Ramazan orucunu bile bile kasten yiyenin cezasıdır diyor. İşte burada adam soruyor, Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam da ne diyor? Budur ve bunun mükafatı da budur. Namaz var mıymış? Varmış. Oruç? Var. Hac? Var. Peki namaz kılmayana İslam ne diyor? Onlar eğer tövbe eder, namazı kılar, zekatı da verirse onlar sizin dinde kardeşlerinizdir diyor. Demek ki asgarilikte bizim kardeşliğimizi sağlayan unsur neymiş? Namaz, zekat. Namaz yoksa, zekat yoksa İslam'da kardeşliği de tesis ne yapamıyorsun? Edemiyorsun. Bunlar önemli meseleler kardeşlerim. Hacca gücü yetip yol emniyeti de varsa, gitmezse ha Yahudi ölmüş ha Nasrani diyor. Bak burada da çok tehlikeli. Yani bir namazdan iş bitmiyor. Bakın bir oruç da aynı. Demek ki inandım diyen bir insan İslam'ın emirlerini yerine getirecek, arınacak, temizlenecek ve ahirete ne yapacak? Tertemiz gidecek. E şu kısacık ömürde Allah'ın emrettiği şeyleri, İslam'ın binasını birisi yıkarsa, yarın ahirete gönderecek bir şeyi yoksa, gönderdiği bir şeyi yoksa, orada azık olarak ne yapacak? Birini Ahmet'e getiriyorlar, Ahmet bin Hanbel'e, Rahimullah. Diyorlar ki bu adam hacca gideceğini söylüyor, hiçbir yiyeceğini yanında götürmeyeceğini, Allah'a tevekkül edeceğini söylüyor diyor. Getirin bakayım adamı diyor. Adam geliyor. Sen diyor böyle mi dedin? Evet diyor, ben böyle dedim. Ne yapacaksın diyor? Ben hacca gideceğim. Hiçbir hazırlık yapmayacağım. Erzak da götürmeyeceğim. Allah'a tevekkül edeceğim diyor. Ahmet diyor ki tamam. Sen hacca git. Hazırlık da yapma. Ama insanların kervanına da yaklaşma diyor. Allah'a da tevekkül et diyor. Olmaz diyor. Ben hacca gideceğim. Kervanın yanında gideceğim. Hazırlık yapmayacağım. Allah'a tevekkül edeceğim. Desene diyor sen kervandakilerin yiyeceğine tevekkül ediyorsun diyor. Yani ahirette bu yolculukta ahirette yapacağınız bir şey yok kardeşler. Orada herkes kendi nefsiyle nedir? Baş başadır. Çünkü kıyamet sahnesine baktığımız zaman yerler dürüldüğünde, gökle yer bir araya geldiğinde, insanlar kabirlerden bir bir çıkarıldığında, meydana doğru sürüldüğünde çırılçıplak, sünnetsiz olarak ne yapacaklar? Toplanacaklar, haşrolunacaklar. Ayşe annemiz soruyor. Onlar diyor o gün utanmazlar mı, sıkılmazlar mı? Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Vallahi ya Ayşe diyor o gün onların öyle dertleri vardır ki kimse kimsenin yanında olduğunun bile farkında değil. Yani bütün insanlar çıplak, çırılçıplak, mahşere doğru yürüyor kadın erkek ve kimse birbirini ne yapmıyor? Fark etmiyor. Bunlar basit olaylar değil kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle bizleri hayırda kılsın. Hayırda yaşayarak hayırda ölenlerden eylesin. İbadetleri yerine getirenlerden eylesin. Allah'ın dininin kadri kıymetini bilen samimi kullardan eylesin. Birliğin, beraberliğin, cemaatin, emirin, itaatin ne olduğunu anlayanlardan eylesin. Yoksa kafirler Müslümanlara topyekün her yerde bulunduğu her alanda ne yapıyor? Saldırarak onları darmadağın hale getiriyor. Eğer insanlar hakikaten Allah'tan korksa, birliğin, beraberliğin, cemaatin, tevhidin, ahiretin kadri kıymetini bilse, bir tane kafir Müslümana yaklaşacak cesaret bulamaz. Müslümanlar dünya sevgisini kalplerine doldurup Allah sevgisini, ahiret sevgisini, cennet sevgisini, ölüm sevgisini, şehitlik sevgisini ne yaptılar? Unuttular. Unutunca da kafirler şımardı, bizlere saldırır hale geldi. Allah bizlere mağfiret etsin. Bu ibadetleri yerine hakkıyla getiren insanlar da zaten şevk, gayret, Allah yoluna mücadele ne yapacaktır? Gelecektir. İnsanın bedenini temizleyen, bedenini ayakta tutan ibadetlerdeki gevşeklik onun birçok müşkülata, pisliğe düşmesine sebep olacak. O da onu zaafa uğratacak. Hem dünyasını hem de ahiretini ne yapacak? Karartacaktır. Giyinecektir şatafatlı, yürüyecektir çalımlı, kasımlı, konuşacaktır mağrur, kibirli. Bu da o insanı ne yapacaktır? Cehenneme sürükleyecektir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi yeryüzünde kasalarak yürüme diyor. Dağlardan daha mı heybetlisin? Yoksa boyun bulutlara mı değecek diyor. Yeryüzünde de sesini de bağırarak konuşma. Çünkü seslerin en çirkini merkeplerin sesleridir diyor. Yani İslam gitti mi insanın geleceği nokta nedir? Orasıdır. Hatta daha da aşağıdadır. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kırmızıya basacağım. Tamam. Tamam. Yok, kayıtta şu an. Bu yandaki küçük kırmızı olacak. Ha.